第五十四课，生词，一百六十页。 Hafach ya hafoch, azar ya azor, radaf irdof, gala igle, kavatz ikbotz, pakad ifkod, darash.ידרוש סם יסים אדוני יראה תמיד יחד יחדיו תחת פר הפר פרים פרה פרות קהל, מגרש, יתר, נס, אדוני ניסי, אמה, כה.